ปสูรสูตรว่าด้วยปริพาชกชื่อว่าปสูระพระผู้มีพระภาคตรัสแก่ปสูระปริพาชกในถ้ำกลางพุทธบริษัทดังนี้สมณพราหมณ์เป็นอันมากย่อมกล่าวความหมดจดในธรรมนี้เท่านั้นไม่กล่าวความหมดจดในธรรมเหล่าอื่นบุคคลอาศัยศาสดาใดก็กล่าวศาสดานั้นว่าดีงามในเพราะทิฏฐิของตนนั้นเป็นผู้ตั้งอยู่ในปัจเจกสัจจะสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นคนอยากพูดเข้าไปสู่บริษัทแล้วจับคู่กล่าวหากันและกันว่าเป็นคนพาลสมณพราหมณ์เหล่านั้นอาศัยสิ่งอื่นแล้วย่อมกล่าวถ้อยคำขัดแย้งกันอยากได้ความสรรเสริญก็กล่าวยกตนว่าเป็นผู้ฉลาดคนผู้ประกอบถ้อยคำเพื่อกล่าวในถ้ำกลางบริษัทเมื่ออยากได้ความสรรเสริญย่อมเป็นผู้ลังเลใจเป็นผู้เก้อเขินในเมื่อถูกคัดค้านตกไปย่อมโกรธเคืองเพราะคำนินทาแสวงหาข้อแก้ตัวบริษัทผู้พิจารณาปัญหากล่าววาทะของเขาว่าเลวถูกคัดค้านให้ตกไปแล้วเขาเสื่อมวาทะไปแล้วย่อมคร่ำครวญเศร้าโศกทอดถอนใจว่าเขานำหน้าเราไปแล้วการวิวาทเหล่านี้เกิดแล้วในหมู่สมณะความยินดีและความยินร้ายมีอยู่ในการวิวาทเหล่านี้บุคคลเห็นโทษนี้แล้วพึงงดเว้นถ้อยคำขัดแย้งกันเพราะว่าไม่มีประโยชน์อื่นนอกจากการได้ความสรรเสริญก็หรือว่าบุคคลกล่าววาทะในถ้ำกลางบริษัทได้รับความสรรเสริญเพราะทิฏฐิของตนนั้นเขาย่อมหัวเราะและฟูใจด้วยประโยชน์แห่งความชนะนั้นเพราะได้บรรลุถึงประโยชน์ตามที่ใจคิดไว้แล้วความลำพองตนย่อมเป็นภูมิสำหรับย่ำยีของเขาเขาจึงกล่าวคำถือตัวและคำดูหมิ่นกันบุคคลเห็นโทษนี้แล้วไม่ควรวิวาทกันเพราะผู้ฉลาดทั้งหลายไม่กล่าวความหมดจดด้วยความวิวาทกันนั้นคนกล้าที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยของเสวยของพระราชาเขาคึกขนองอยากพบคนกล้าฝ่ายตรงข้ามย่อมได้พบชั้นใดเจ้าลัทธิย่อมได้พบเจ้าลัทธิฉันนั้นผู้กล้าเอ๋ยเจ้าลัทธิอยู่ที่ใดเธอจงไปเสียจากที่นั้นเถิดเพราะกิเลสที่เคยมีแต่ก่อนของตถาคตมิได้มีเพื่อการรบชนเหล่าใดถือทิฏฐิแล้ววิวาทกันและกล่าวอ้างว่านี้เท่านั้นจริงเธอจงพูดกับชนเหล่านั้นว่ากิเลสที่เป็นข้าศึกกันเมื่อวาทะเกิดไม่มีในธรรมวินัยนี้พระอรหันต์เหล่าใดกำจัดเสนาได้แล้วไม่เอาทิฏฐิไปกระทบทิฏฐิเที่ยวไปพระอรหันต์เหล่าใดในธรรมวินัยนี้ไม่มีความถือมั่นสิ่งนี้ว่ายอดเยี่ยมปสูระเอ๋ยเธอจะพึงได้อะไรในพระอรหันต์เหล่านั้นอันหนึ่งเธอตรึกอยู่มาแล้วเธอคิดทิฏฐิทั้งหลายด้วยใจมาถึงการแข่งคู่กับเราผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดแล้วย่อมไม่สามารถเทียมทันได้เลยปสูระสูตรที่8จบ9มาคันธยสูตรว่าด้วยมาคันธยพราหมณ์พระผู้มีพระภาคตรัสแก่มาคันธยพราหมณ์พร้อมปัญญาดังนี้เพราะเห็นนางตัณหานางอรดีและนางราคาก็ไม่ได้มีความพอใจในเมถุนธรรมเลยจักมีความพอใจเพราะเห็นเรือนร่างที่เต็มไปด้วยปัสสาวะและอุจจาระนี้ได้อย่างไรเล่าเราไม่ปรารถนาจะถูกต้องเรือนร่างนางแม้ด้วยเท้ามาคันธยพราหมณ์ทูลถามดังนี้หากท่านไม่ปรารถนานารีผู้เป็นอิทธิรัตนะเช่นนี้ที่พระราชาผู้เป็นจอมคนจำนวนมากพากันปรารถนาท่านจะกล่าวทิฏฐิศีลวัดชีวิตและการอุบัติขึ้นในภพว่าเป็นเช่นไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามาคันธยะการตกลงใจในธรรมทั้งหลายแล้วถือมั่นว่าเรากล่าวสิ่งนี้ดังนี้ย่อมไม่มีแก่เราเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายจึงไม่ยึดมั่นเมื่อเลือกเฟ้นจึงได้เห็นความสงบภายในมาคันธยะพราหมณ์ทูลถามดังนี้ทิฏฐิเหล่าใดที่ตกลงใจกำหนดไว้แล้วมูนีไม่ยึดมั่นทิฏฐิเหล่านั้นแลกล่าวเนื้อความใดว่าความสงบภายในเนื้อความนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายประกาศไว้อย่างไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่า

ผู้เห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลายย่อมไม่ถูกนำไปในทิฏฐิทั้งหลายบุคคลนั้นเป็นผู้หลีกเร้นไม่หลอกลวงไม่ทะเยอทะยานไม่ตรณีไม่ขนองไม่เป็นที่น่ารังเกียจและไม่ประกอบในความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียดบุคคลผู้ไม่ยินดีในสิ่งที่น่ายินดีไม่ประกอบในความดูหมิ่นละเอียดอ่อนมีปฏิภาณไม่ต้องเชื่อใครและไม่ต้องคลายกำหนัดบุคคลไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาภไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาภไม่เดือดดาลและไม่ยินดีในรสเพราะตัณหาบุคคลเป็นผู้วางเฉยมีสติทุกเมื่อไม่สำคัญว่าเสมอเขาไม่สำคัญว่าเลิศกว่าเขาไม่สำคัญว่าด้อยกว่าเขาในโลกกิเลสนะย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้นบุคคลใดไม่มีที่อาศัยไม่มีตัณหาในภพหรือในวิภพบุคคลนั้นรู้ธรรมแล้วไม่ต้องอาศัยเราเรียกบุคคลนั้นผู้ไม่มุ่งหวังในกามทั้งหลายว่าเป็นผู้เข้าไปสงบบุคคลนั้นไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดข้ามตัณหาที่ชื่อว่าวิสัตติกาได้แล้วบุคคลนั้นไม่มีบุตรสัตว์เลี้ยงนาไร่และที่ดินทิฏฐิว่ามีอัตตาหรือทิฏฐิว่าไม่มีอัตตาหาไม่ได้ในบุคคลนั้นเราปุถุชนหรือสมณพราหมณ์พึงกล่าวหาบุคคลนั้นด้วยโทษใดโทษนั้นไม่เชื่อชูบุคคลนั้นเลยเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นจึงไม่หวั่นไหวในเพราะวาทะทั้งหลายบุคคลผู้เป็นมุนีเป็นผู้คลายความยินดีไม่ตรณีย่อมไม่กล่าวในเรื่องเลิศกว่าเขาไม่กล่าวในเรื่องเสมอเขาไม่กล่าวในเรื่องด้อยกว่าเขาเป็นผู้ไม่มีความกำหนดย่อมไม่ถึงความกำหนดบุคคลใดไม่มีความถือว่าเป็นของตนในโลกเมื่อไม่มีความถือว่าเป็นของตนย่อมไม่เศร้าโศกไม่ถึงความลำเอียงในธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นแลเรียกว่าผู้สงบปุราเพทสูตรที่10จบ11กาลหาวิวาทสูตรว่าด้วยการทะเลาะวิวาทพระพุทธเนรมิตทูลถามดังนี้การทะเลาะการวิวาทความคร่ำครวญความเศร้าโศกความตระหนี่ความถือตัวความดูหมิ่นและวาจาส่อเสียดมีมาจากไหนกิเลสเหล่านั้นมีมาจากไหนขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอกเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้การทะเลาะการวิวาทความคร่ำครวญความเศร้าโศกความตระหนี่ความถือตัวความดูหมิ่นและวาจาส่อเสียดมีมาจากสิ่งเป็นที่รักการทะเลาะการวิวาทประกอบในความตระหนี่มีมาจากสิ่งเป็นที่รักเมื่อการวิวาทเกิดขึ้นแล้วก็มีวาจาส่อเสียดเกิดขึ้นพระพุทธเนรมิตทูลถามดังนี้สิ่งเป็นที่รักในโลกมีอะไรเป็นต้นเหตุและชนเหล่าใดท่องเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภความโลภของชนเหล่านั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุความหวังและความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นรชนในภพหน้าความหวังและความสำเร็จหวังนั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้สิ่งเป็นที่รักในโลกมีความพอใจเป็นต้นเหตุและชนเหล่าใดท่องเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภความโลภของชนเหล่านั้นมีความพอใจเป็นต้นเหตุความหวังและความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นรชนในภพหน้าความหวังและความสำเร็จหวังของนรชนนั้นมีความพอใจนี้เป็นต้นเหตุพระพุทธเนรมิตทูลถามดังนี้ฉันทะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนและความตัดสินใจมีมาจากไหนอันหนึ่งความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยมีมาจากอะไรและธรรมเหล่าใดพระสมณะตรัสไว้แล้วธรรมเหล่านั้นมีมาจากอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ชนทั้งหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดว่าน่าดีใจน่าเสียใจฉันทะก็จะมีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้นชนในโลกมองเห็นความเสื่อมและความเจริญในรูปทั้งหลายแล้วย่อมทำการตัดสินใจธรรมแม้เหล่านี้คือความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยย่อมมีในเมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ บุคคลผู้มีสงสัยพึงศึกษาเพื่อทางแห่งญาณและธรรมเหล่าใดพระสมณะทรงทราบแล้วตรัสไว้ธรรมเหล่านั้นเมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มีมาพระพุทธเนรมิตทูลถามดังนี้ความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากไหนเมื่ออะไรไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านั้นจึงไม่มีขอพระองค์จงตรัสบอกเรื่องความไม่มีและความมีว่ามีต้นเหตุมาจากสิ่งใดแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากผัสสะเมื่อผัสสะไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มีเราขอบอกเรื่องความไม่มีและความมีนี้ว่ามีต้นเหตุมาจากผัสสะแก่เธอพระพุทธเนรมิตทูลถามดังนี้ผัสสะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนและความยึดถือมีมาจากไหนเมื่ออะไรไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้องพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้เพราะอาศัยนามและรูปผัสสะจึงเกิดขึ้นความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาเมื่อความปรารถนาไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีเมื่อรูปไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้องพระพุทธเนรมิตทูลถามดังนี้เมื่อบุคคลดำเนินอย่างไรรูปจึงไม่มีสุขและทุกข์จะไม่มีได้อย่างไรสุขและทุกข์ย่อมไม่มีโดยวิธีการใดขอพระองค์โปรดตรัสบอกวิธีการนั้นแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์มีความตั้งใจว่าจะรู้วิธีการนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้บุคคลไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาปกติไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติเป็นผู้ไม่มีสัญญาก็มิใช่ปราศจากสัญญาก็มิใช่เมื่อบุคคลดำเนินอย่างนี้รูปจึงไม่มีเพราะส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนื่องช้ามีต้นเหตุมาจากสัญญาพระพุทธเนรมิตทูลถามดังนี้ข้าพระองค์ได้ทูลถามธรรมใดแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสตอบธรรมนั้นแก่ข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์ขอทูลถามธรรมอื่นอีกขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมนั้นด้วยเถิดสมณพราหมณ์บางพวกอ้างตนว่าเป็นบัณฑิตในโลกนี้พากันกล่าวความหมดจดของยักษ์ด้วยอรูปสมาบัติเท่านั้นหรือหนอว่าเป็นธรรมอันเลิศหรือว่าสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวถึงความหมดจดอย่างอื่นว่าเยี่ยมกว่าอรูปสมาบัตินี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้สมณพราหมณ์บางพวกอ้างตนว่าเป็นบัณฑิตในโลกนี้พากันกล่าวความหมดจดของยักษ์ด้วยอรูปสมาบัติเท่านั้นว่าเป็นธรรมอันเลิศบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งก็อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดพากันกล่าวความสงบในความไม่มีอะไรเหลือมุนีผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณานั้นรู้จักสมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าลัทธิเหล่านี้ว่าเป็นผู้เข้าไปอาศัยทิฏฐิและรู้จักทิฏฐิเป็นที่อาศัยนักปราชญ์ครั้นรู้จักแล้วก็หลุดพ้นไม่ถึงการวิวาทไม่กลับมาในภพน้อยภพใหญ่กาลหวิวาทสูตรที่11จบสิบสองจูลวิยูหสูตรว่าด้วยการวิวาทกันเพราะทิฏฐิสูตรเล็กพระพุทธเนรมิตทูลถามดังนี้สมณพราหมณ์เจ้าลัทธิบางพวกยึดถืออยู่เฉพาะทิฏฐิของตนของตนถือแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นคนฉลาดพูดกันไปต่างๆว่าบุคคลใดรู้อย่างนี้บุคคลนั้นชื่อว่ารู้ธรรมแล้วบุคคลใดคัดค้านธรรมนี้บุคคลนั้นชื่อว่ายังไม่สำเร็จกิจสมณพราหมณ์เหล่านั้นถืออย่างนี้แล้วก็พากันวิวาทและกล่าวว่าคนอื่นเป็นคนพาลไม่ฉลาดวาทะของสมณพราหมณ์เหล่านี้วาทะไหนเป็นเรื่องจริงกันหนอเพราะสมณพราหมณ์เหล่านี้ทั้งหมดต่างก็อ้างตัวว่าเป็นคนฉลาดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ คนพาลไม่ยอมรับธรรมของผู้อื่นเลยเป็นคนต่ำทรามมีปัญญาทรามสมณพราหมณ์ทั้งหมดนั้นแหละเป็นคนพาลมีปัญญาทรามสมณพราหมณ์เหล่านี้ทั้งหมดนั้นแหละยึดถือทิฏฐิอยู่ถ้าพวกสมณพราหมณ์ไม่ผ่องแผ้วเพราะทิฏฐิของตนเป็นผู้มีปัญญาหมดจดดีฉลาดมีความรู้แล้วไซบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ไม่มีใครเสื่อมปัญญาเพราะทิฏฐิของสมณพราหมณ์แม้เหล่านั้นถือกันมาอย่างนั้นคนสองจำพวกกล่าวทิฏฐิใดต่อกันว่าเป็นคนพาลเราไม่กล่าวทิฏฐินั้นว่าจริงสมณพราหมณ์พากันประกาศทิฏฐิของตนของตนว่าจริงเพราะฉะนั้นจึงพากันใส่ไฟผู้อื่นว่าเป็นคนพาลพระพุทธเนรมิตทูลถามดังนี้สมณพราหมณ์บางพวกกล่าวธรรมใดว่าจริงว่าแท้สมณพราหมณ์พวกอื่นก็พากันกล่าวธรรมนั้นว่าเปล่าว่าเท็จสมณพราหมณ์เหล่านั้นต่างพากันถือมั่นแม้อย่างนี้แล้ววิวาทกันเพราะเหตุไรสมณพราหมณ์จึงไม่พูดอย่างเดียวกันพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้หมู่ชนรู้ชัดสัจจะใดไม่พึงวิวาทกันสัจจะนั้นมีอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างที่สองสมณพราหมณ์เหล่านั้นพากันอวดสัจจะต่างๆกันไปเองเพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์จึงไม่พูดอย่างเดียวกันพระพุทธเนรมิตทูลถามดังนี้เพราะเหตุไรหนอสมณพราหมณ์จึงพูดสัจจะไปต่างๆอ้างตนว่าเป็นคนฉลาดพูดพร่ำกันไปสัจจะที่สมณพราหมณ์เหล่านั้นเล่าเรียนมามีหลายอย่างต่างๆกันหรือว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นพากันนึกตรึกเอาเองพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้มิได้มีสัจจะหลายอย่างต่างๆกันเลยเว้นแต่สัจจะที่แน่นอนด้วยสัญญาในโลกแต่สมณพราหมณ์ทั้งหลายพากันกำหนดความตรึกในทิฏฐิทั้งหลายไปเองแล้วกล่าวธรรมเป็นสองอย่างว่าคำของเราจริงคำของท่านเท็จเจ้าลัทธิอาศัยธรรมเหล่านี้คือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินศีลวัดและอารมณ์ที่รับรู้แล้วแสดงอาการดูหมิ่นและดำรงอยู่ในทิฏฐิที่ตกลงใจแล้วก็ร่าเริงกล่าวว่าคนอื่นเป็นคนพาลไม่ฉลาดเจ้าลัทธิใส่ไฟบุคคลอื่นว่าเป็นคนพาลเพราะเหตุใดก็กล่าวถึงตนเองว่าเป็นคนฉลาดเพราะเหตุนั้นเจ้าลัทธินั้นอวดอ้างตนเองว่าเป็นคนฉลาดย่อมดูหมิ่นบุคคลอื่นและกล่าวเช่นนั้นเหมือนกันเจ้าลัทธินั้นเป็นผู้พี่พร้อมด้วยอติสารทิฏฐิเมาด้วยความถือตัวมีความถือตัวจัดอภิเษกตนเองด้วยใจเพราะทิฏฐินั้นเจ้าลัทธิเถือกันมาอย่างนั้นอันหนึ่งหากบุคคลเป็นผู้เลวทรามเพราะวาจาของผู้อื่นไซเขาก็เป็นผู้มีปัญญาทรามพร้อมกับผู้นั้นและถ้าผู้เรียนจบพระเวทเองเป็นนักปราชญ์ได้ไซบรรดาสมณะก็ไม่มีใครเป็นคนพาลชนเหล่าใดกล่าวสรรเสริญธรรมอื่นนอกจากธรรมนี้ชนเหล่านั้นเป็นผู้พลาดทางแห่งความหมดจดเป็นผู้ไม่บริบูรณ์เดรัจฉีพากันกล่าวทิฏฐิมากแม้อย่างนี้เพราะพวกเขาเป็นผู้ยินดียิ่งด้วยความยินดีในทิฏฐิของตนพวกเดรัจฉีพากันกล่าวความหมดจดว่ามีอยู่ในธรรมนี้เท่านั้นไม่กล่าวความหมดจดในธรรมเหล่าอื่นพวกเดรัจฉีตั้งอยู่ในทิฏฐิมากแม้อย่างนี้ต่างกล่าวยืนยันในธรรมอันเป็นแนวทางของตนนั้นอันหนึ่งเจ้าลัทธิกล่าวยืนยันในแนวทางของตนใส่ไฟใครอื่นว่าเป็นคนพาลเพราะทิฏฐินี้เจ้าลัทธินั้นกล่าวถึงผู้อื่นว่าเป็นคนพาลมีความไม่หมดจดเป็นธรรมดาพึงนำความมุ่งร้ายมาเองทีเดียวเจ้าลัทธินั้นตั้งอยู่ในทิฏฐิที่ตกลงใจและนับถือเองแล้วก็ถึงการวิวาทในการข้างหน้าในโลกคนที่เกิดมาละทิฏฐิที่ตกลงใจทั้งมวลได้ย่อมไม่ก่อการมุ่งร้ายในโลกจุลวิยูหสูตรที่12จบสิบสามมหาวิยูหสูตรว่าด้วย การวิวาทกันเพราะทิฏฐิสูตรใหญ่พระพุทธเนรมิตทูลถามดังนี้สมณพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งเหล่านี้ยึดถือทิฏฐิอยู่พากันกล่าวอ้างว่านี้เท่านั้นจริงสมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกพวกนั่นแหละจะถูกนินทาหรือว่าจะได้รับความสรรเสริญเพราะทิฏฐินั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ผลแห่งวาทะนี้น้อยนักไม่พอเพื่อความสงบเรากล่าวผลแห่งการวิวาทเป็นสองอย่างบุคคลเห็นโทษแม้นี้แล้วมองเห็นภูมิเหตุแห่งการไม่วิวาทว่าเกษมไม่พึงวิวาทกันพระพุทธเนรมิตทูลถามดังนี้ทิฏฐิสมมุติเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดจากปุถุชนบุคคลผู้มีความรู้ย่อมไม่เข้าถึงทิฏฐิสมมุติเหล่านี้ทุกอย่างบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเป็นเหตุเข้าถึงนั้นไม่ทำความพอใจในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินพึงถึงสิ่งที่ควรเข้าถึงอะไรเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้สมณพราหมณ์ผู้กล่าวอ้างศีลว่าสูงสุดสมาทานวัดแล้วดำรงอยู่ได้กล่าวความหมดจดด้วยความสำรวมว่าพวกเราศึกษาในทิฏฐินี้แหละและศึกษาความหมดจดแห่งวัดนั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นอ้างตนว่าเป็นคนฉลาดย่อมเป็นผู้ถูกนำเข้าสู่ภพถ้าบุคคลเคลื่อนจากศีลและวัดพลาดกรรมแล้วก็หวั่นไหวเขาย่อมเฝ้าแต่พร่ำเพ้อและปรารถนาความหมดจดเหมือนคนออกจากเรือนอยู่ร่วมกับพวกเดินทางพลัดพรากจากพวกฉะนั้นอริยสาวกละศีลและวัดได้ทั้งหมดละกรรมที่มีโทษและกรรมที่ไม่มีโทษเสียได้ไม่ปรารถนาความหมดจดและความไม่หมดจดงดเว้นแล้วไม่ยึดมั่นทิฏฐิที่มีอยู่เที่ยวไปสมณพราหมณ์เข้าไปอาศัยตบะที่ตนเกลียดชังนั้นเข้าไปอาศัยรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรืออารมณ์ที่รับรู้เป็นผู้กล่าวความหมดจดในสงสารข้างหน้ายังไม่คลายตัณหาในภพน้อยภพใหญ่จึงยังพร่ำพูดถึงความหมดจดอยู่ความชอบใจวัตถุย่อมมีแก่ผู้กำลังปรารถนาอันหนึ่งความหวั่นไหวย่อมมีเพราะวัตถุที่กำหนดแล้วความตายและความเกิดมิได้มีแก่ภิกษุใดในธรรมวินัยนี้ภิกษุนั้นพึงหวั่นไหวด้วยเหตุอะไรเล่าหรือจะพึงชอบใจในอะไรเล่าพระพุทธเนรมิตทูลถามดังนี้สมณพราหมณ์บางพวกกล่าวธรรมใดว่าเยี่ยมแต่สมณพราหมณ์พวกอื่นกลับกล่าวธรรมนั้นนั่นเองว่าเลววาทะของสมณพราหมณ์เหล่านี้วาทะไหนจริงกันหนอเพราะสมณพราหมณ์เหล่านี้ทุกพวกต่างกล่าวอ้างตนว่าเป็นคนฉลาดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้อันหนึ่งสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวธรรมของตนว่าบริบูรณ์แต่กล่าวธรรมของผู้อื่นว่าเลวพวกสมณพราหมณ์ถือมั่นแม้อย่างนี้แล้วย่อมวิวาทกันเพราะต่างกล่าวทิฏฐิสมมติของตนของตนว่าจริงหากบุคคลเป็นคนเลวเพราะเหตุที่ผู้อื่นพูดติเตียนไซ้ก็จะไม่พึงมีใครวิเศษในธรรมทั้งหลายได้เลยเพราะคนส่วนมากต่างกล่าวยืนยันในแนวทางของตนพากันกล่าวถึงธรรมของผู้อื่นว่าเป็นสิ่งเลวทรามการบูชาหลักการของตนเป็นเรื่องแท้จริงเหมือนสมณพราหมณ์พากันสรรเสริญแนวทางของตนฉะนั้นการว่าร้ายทุกอย่างก็พึงมีอยู่แท้จริงเพราะความหมดจดของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นเรื่องเฉพาะตนเท่านั้นญาณที่ผู้อื่นพึงแนะนำไม่มีแก่พราหมณ์ความตกลงใจแล้วยึดมั่นในธรรมทั้งหลายก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพราหมณ์จึงล่วงเลยการวิวาททั้งหลายได้แล้วแท้จริงพราหมณ์ไม่เห็นธรรมอื่นว่าเป็นของประเสริฐสมณพราหมณ์บางพวกเชื่อความหมดจดเพราะทิฏฐิว่าเรารู้เราเห็นความหมดจดนี้ว่ามีจริงถ้าสมณพราหมณ์ผู้หนึ่งได้เห็นแล้วจะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นนั้นแก่สมณพราหมณ์เหล่านั้นเล่าเพราะพวกสมณพราหมณ์แล่นเลยทางแห่งความหมดจดแล้วย่อมกล่าวความหมดจดด้วยการเห็นอื่นนรชนเมื่อเห็นย่อมเห็นนามรูปหรือครั้นเห็นแล้วก็รู้จักเฉพาะนามรูปเหล่านั้นเท่านั้นนรชนเห็นนามรูปมากบ้างน้อยบ้างโดยแท้ถึงอย่างนั้นผ ู้ฉลาดทั้งหลายก็ไม่กล่าวความหมดจดเพราะการเห็นนามรูปนั้นนรชนผู้มีปกติกล่าวด้วยความเชื่อมั่นไม่ใช่คนที่ใครพึงแนะนำได้ง่ายเป็นผู้เชิดชูทิฏฐิที่กำหนดไว้แล้วอาศัยศาสดาใดก็กล่าวว่าศาสดานั้นดีงามเพราะทิฏฐินั้นนรชนนั้นผู้กล่าวความหมดจดได้เห็นว่าแท้จริงในทิฏฐินั้นพราหมณ์พิจารณาแล้วย่อมไม่เข้าถึงความกำหนดไม่แล่นไปด้วยทิฏฐิทั้งไม่ผูกพันด้วยตัณหาและทิฏฐิเพราะญาณพราหมณ์นั้นครั้นรู้แล้วก็วางเฉยทิฏฐิสมมติที่เกิดจากปุถุชนแต่สมณะพราหมณ์เหล่าอื่นพากันถือมั่นมุนีสลัดกิเลสเครื่องร้อยรัดในโลกนี้แล้วเมื่อคนทั้งหลายเกิดวิวาทกันแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นฝักเป็นฝ่ายเมื่อคนทั้งหลายไม่สงบมุนีนั้นเป็นผู้สงบวางเฉยไม่ถือมั่นแต่สมณะพราหมณ์เหล่าอื่นพากันถือมั่นมุนีและอาสวะเก่าไม่ก่ออาสวะใหม่ไม่ดำเนินไปตามความพอใจทั้งไม่มีปกติกล่าวด้วยความเชื่อมั่นมุนีนั้นเป็นนักปราชญ์พ้นขาดแล้วจากทิฏฐิทั้งหลายติเตียนตนเองไม่ได้ไม่ติดอยู่ในโลกมุนีนั้นเป็นผู้กำจัดเสนาในธรรมทั้งปวงคือในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรืออารมณ์ที่รับรู้อย่างใดอย่างหนึ่งมุนีนั้นเป็นผู้ปลงภาระลงแล้วพ้นขาดแล้วไม่มีความกำหนดไม่เข้าไปยินดีไม่มีความปรารถนามหาวิยูหสูตรที่13จบสิบสี่ตุวตกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้กำจัดบาปธรรมอย่างเร็วพลันพระพุทธเนรมิตรทูลถามดังนี้ข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ผู้ทรงเป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ผู้มีวิเวกมีสันติบททรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ว่าภิกษุเห็นอย่างไรจึงไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกดับไปพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ภิกษุพึงขจัดบาปธรรมทั้งปวงที่เป็นรากเหง้าแห่งกิเลสเครื่องเนิ่นช้าและอัสมิมานะด้วยมันตาตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในภิกษุมีสติทุกเมื่อพึงศึกษาเพื่อกำจัดตัณหาเหล่านั้นภิกษุพึงรู้คุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในภายในหรือภายนอกแต่ไม่ควรทำความดื้อรั้นเพราะคุณธรรมนั้นเพราะการทำความดื้อรั้นนั้นผู้สงบทั้งหลายไม่กล่าวว่าเป็นความดับกิเลสภิกษุไม่พึงสำคัญตนว่าเราเลิศกว่าเขาเราด้อยกว่าเขาหรือว่าเราเสมอเขาเพราะคุณธรรมนั้นเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยคุณธรรมเป็นอเนกแล้วไม่พึงกำหนดตนดำรงอยู่ภิกษุพึงสงบกิเลสภายในนั่นเองไม่พึงแสวงหาความสงบโดยทางอื่นเมื่อภิกษุสงบกิเลสภายในได้แล้วทิฏฐิว่ามีอัตตาหรือทิฏฐิว่าไม่มีอัตตาก็ไม่มีแต่ที่ไหนไหนคลื่นไม่เกิดในส่วนกลางทะเลทะเลเรียบอยู่ชั้นใดภิกษุพึงเป็นผู้มั่นคงไม่หวั่นไหวฉันนั้นภิกษุไม่พึงก่อกิเลสเครื่องฟูใจในที่ไหนไหนพระพุทธเนรมิตรทูลถามดังนี้พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุแจ่มแจ้งได้ทรงแสดงธรรมที่เป็นพยานอันเป็นธรรมเครื่องกำจัดอันตรายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงตรัสบอกปฏิปทาคือปาติโมกหรือแม้สมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ภิกษุไม่พึงเป็นผู้มีตาลอกแลกพึงป้องกันหูมิให้ได้ยินคามกถาไม่พึงติดใจในรสและไม่พึงยึดถืออะไรๆในโลกว่าเป็นของเราเมื่อใดภิกษุถูกผัสสะกระทบเมื่อนั้นเธอก็ไม่พึงทำความคร่ำครวญในที่ไหนๆไม่พึงคาดหวังพบและไม่พึงกระสับกระส่ายเพราะอารมณ์ที่น่ากลัวภิกษุได้ข้าวก็ดีน้ำก็ดีของขบเคี้ยวก็ดีผ้าก็ดีไม่ควรทำการสะสมเมื่อไม่ได้ข้าวเป็นต้นก็ไม่พึงสะดุ้งภิกษุ พึงเป็นผู้มีฌานไม่พึงเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขพึงเว้นจากความขนองไม่พึงประมาทและพึงอยู่ในที่นั่งที่นอนที่มีเสียงน้อยภิกษุไม่พึงหลับมากมีความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่พึงละเว้นความเกียจคร้านความหลอกลวงเรื่องชวนหัวการเล่นเมถุนธรรมพร้อมทั้งการประดับตกแต่งผู้นับถือพระรัตนตรัยไม่พึงประกอบการทำอาถรรพ์การทำนายฝันการทำนายลักษณะหรือแม้การดูฤกษ์ยามไม่พึงเรียนการทำนายเสียงสัตว์ร้องการปรุงยาให้ตั้งครรภ์และการบำบัดรักษาโรคภิกษุไม่พึงหวั่นไหวเพราะการนินทาแม้ได้รับการสรรเสริญก็ไม่พึงลำพองตนพึงบรรเทาความโลภรวมทั้งความตระหนี่ความโกรธและวาจาส่อเสียดภิกษุไม่พึงดำรงชีวิตในการซื้อขายไม่พึงก่อกิเลสเป็นเหตุว่าร้ายในที่ไหนไหนไม่พึงเกี่ยวข้องในบ้านและไม่พึงพูดเลียบเคียงกับคนเพราะอยากได้ลาภภิกษุไม่พึงเป็นคนมักอวดไม่พึงกล่าววาจามุ่งได้ไม่พึงศึกษาความเป็นผู้ขนองไม่พึงกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งภิกษุไม่พึงมุ่งมั่นในความเป็นคนพูดเท็จเมื่อรู้ตัวก็ไม่พึงทำความโอ้อวดและไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่นด้วยความเป็นอยู่ด้วยปัญญาด้วยศีลและวัดภิกษุผู้ถูกคนเหล่าอื่นเบียดเบียนได้ยินคำพูดมากของพวกสมณะหรือพวกคนพูดมากเหล่าอื่นไม่พึงโต้ตอบคนเหล่านั้นด้วยคำหยาบเพราะผู้สงบย่อมไม่สร้างศัตรูภิกษุรู้ธรรมนี้แล้วเลือกสรรอยู่พึงเป็นผู้มีสติศึกษาทุกเมื่อรู้ความดับกิเลสว่าเป็นความสงบแล้วไม่พึงประมาทในศาสนาของพระโคดมภิกษุนั้นเป็นผู้ครอบงำไม่ถูกครอบงำได้เห็นธรรมที่เป็นพยานซึ่งไม่ต้องเชื่อใครเพราะฉะนั้นเธอพึงเป็นผู้ไม่ประมาทในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นนอบน้อมอยู่พึงหมั่นศึกษาทุกเมื่อตุวัตกะสูตรที่14จบ